nazarını. Yakmetin şekkimi ya sefid gışa zaymar sıçın. Yakmetin şekkimi ya sefid gışa zaymar sıçın. Yasafit gesha zaymar sıçın. Yakmetin şekkimi yasafit